Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Λίνα, Λίνα, μη λυπάσαι, Λίνα, Λίνα, μη φοβάσαι, Λίνα, Λίνα, πώς κοιμάσαι, μόνη σου παναθεμάσαι. Καλώς ήρθατε, είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Αυτό νομίζω ότι σήμερα θα παίζει σε αρκετά ραδιόφωνα, ό,τι και αν έχει γίνει, στην έκτακτη συνέντευξη τύπου της Λίνας Μενδώνη. Η ζωή και ο θάνατός σου. Πες μου ένα ψέμα να αποκοιμηθώ μονάχα για σένα. Κάνω το χαζό. Η κυρία Λίνα Μενδώνη είπε πολλά ψέματα στην διάρκεια της θητείας της. Η εκπομπή που ακούτε έχει έναν ντεζαβαντάζ σε σχέση με την επικαιρότητα. Ηχογραφείται ξημερώματα της Παρασκευής. Αυτό που ξέρουμε την ώρα που ηχογραφείται η εκπομπή είναι ότι για τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει καλέσει τους συντάκτες του πολιτιστικού ρεπορτάζ σε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου που μυρίζει παραίτηση υπό το βάρος βεβαίως των αποκαλύψεων για τον Δημήτρη Λιγνάδη και για όλα όσα συνέβαιναν στον χώρο της εποπτείας της, στον χώρο του πολιτισμού. Μπορεί και να έχουν πάει αλλιώς τα πράγματα. Αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή, ξέρετε τι έχει συμβεί, ειδικά αν ακούτε μετά το μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Λίνα Μενδώνη ήταν ήδη εκτός Υπουργείου εδώ και μέρες. Και είναι εκτός Υπουργείου ακόμα και αν δεν έχει παραιτηθεί, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο και ότι έχουν διαψευστεί οι εκτιμήσεις, οι πολιτικές και δημοσιογραφικές σε σχέση με το πόσο πολύ έχει βαρύνει το κλίμα στην καρέκλα του Υπουργείου Πολιτισμού. Λίνα, Λίνα, σας σε είδα, ένιωσα σαν αυαρχίδα και σκάσες σαν καταιγίδα στη Χλωρίδα και Πανίδα. Σε κάθε περίπτωση η Λίνα Μενδώνη αφήνει πίσω της πολύ πλούσιο έργο. Αφήνει πίσω της την περιφρόνηση των ανθρώπων του πολιτισμού. Αφήνει πίσω της την παράβαση του αρχαιολογικού νόμου σε πολλές περιπτώσεις. Έχω να σας πω μία που την ξέρω προσωπικά σε ό,τι αφορά την Ιερά Πέτρα και τις ανεμογεννήτριες, τότε που έκανε τα στραβά μάτια όταν οι εργολάβοι άνοιγαν δρόμους μέσα σε αρχαιολογικό χώρο. Αφήνει πίσω της το τσιμέντομα της Ακρόπολης. Αφήνει πίσω της την μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αφήνει πίσω της την νομοθέτηση για την εκχώρηση των αρχαιοτήτων της χώρας για 50 χρόνια σε ξένα μουσεία. Αφήνει πίσω της την ιστορία εκείνη με τους κουκουλοφόρους, με τους μυστικούς που θα εμπλέκονταν σε υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας και που θα μας έδιναν πίσω τα αρχαία με κρυφά κονδύλια και κρυφές διαδικασίες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολύ πλούσιο έργο σας λέω. Και βεβαίως το σκάνδαλο Λιγνάδη και βεβαίως το βάρος όλης αυτής της υπόθεσης. Λίνα, Λίνα, παίρνω φόρα κι όλα τα πλητά στη φόρα. Έχεις ομορφιά φιδίσια, τι γυρεύεις στα πατήσια. Και όλα τα πλητά στη φόρα, έλεγε ο Νικόλας Άσημος. Ακούτε πίσω σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Προφανώς λόγω του ντεζαβαντάζ που σας είπα σε σχέση με το πότε ηχογραφείτε, περισσότερα για την υπόθεση Λίνα Μενδώνη, περισσότερα για την υπόθεση των παρενοχλήσεων, των κακοποιήσεων στο χώρο του πολιτισμού και για το καθρέφτισμα των κακοποιήσεων αυτών στο πολιτικό σκηνικό, θα μπορούμε να πούμε την Δευτέρα μαζί. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε από τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα είναι σε ζωντανές μεταδόσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως το βάρος αυτής της υπόθεσης έχει ήδη φύγει και πέρα από την Λίνα Μενδώνη. Έχει ήδη πάει πολύ βαθιά, γιατί τον Λιγνάδη δεν τον επέβαλε η Μενδώνη. Τον Λιγνάδη τον επέβαλε ένα πρωθυπουργικό περιβάλλον και το πράγμα είναι πολύ πολύ πιο βαρύ. Και θα βαραίνει όσο μιλούν οι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που έχουν να πούν πολλά για τον γνωστό σκηνοθέτη, όπως λέμε μέχρι τώρα. Αυτή είναι η Cranberries, Electric Blue, και μπορείτε να το δείτε και λίγο αλληγορικά το θέμα, διότι πολλές ηλεκτρικό γαλάζιο, electric γαλάζιο, πολλές γαλάζιες καρέκλες έχουν γίνει ηλεκτρικές καρέκλες, και πολλά θέματα του ηλεκτρικού, του ρεύματος δε, με τούτους εδώ τους γαλάζιους έχουν πάει λίγο στραβά. Τι να πει και ο Έρμος ο Στέφανος Μάνος, τι να πει και αυτός. 84 ώρες ήταν χθες το βράδυ στο Μέγκα, έκλεινε 84 ώρες. Σήμερα αναλόγως τι ώρα ακούτε, γιατί δεν πιστεύω να του το έχουν συνδέσει ακόμα το ρεύμα. Βάλτε, μετράτε πόσες, κλείσαμε κατοστάρα ή όχι ακόμα. Σας ομολογώ ότι πέρα από το πολιτικό που προφανώς δεν μπορώ να νιώσω καμία συμπάθεια, στο ανθρώπινο επίπεδο, βλέποντάς τον εχθές, ένιωσα μία συμπάθεια. Δηλαδή μπορώ να πω ότι ως ένα βαθμό ταυτίστηκα. Βεβαίως στερνή μου γνώση, κύριε Στέφανε Μάνο, να σε είχα πρώτα. Διότι ξαφνικά ο Μάνος, παιδιά, με μία διακοπή ρεύματος 84 ωρών, και όσο είναι ακόμα, έχουν συμβεί συγκλονιστικά πράγματα στη ζωή του. Έχει μιλήσει πολύ για το πόσο χρειάζονται οι ιδιωτικοποιήσεις και ότι δεν χρειάζεται μόνο αυτές, χρειάζεται και ένα ισχυρό κράτος, τα ακούτε, να βάζει κανόνες και όρους, τα στάλεγα και χθες. Εχθές μίλησε πολύ για το πώς ο πολίτης απέναντι στο κράτος νιώθει αδύναμος και ένιωσε κι αυτός. Τι να σας πω τώρα, μερικές φράσεις ήταν χαρακτηριστικές και δεν το λέω ως σχήμα λόγου ότι ένιωσα μια συμπάθεια. Ναι, εντάξει, θα το κοιτάξω κι εγώ αυτό, θα το κοιτάξω. Αλλά δείτε το λίγο σε ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή, ακούστε. Τους πήρα τρεις φορές, λέει, έχει ένα τριψήφιο εκεί. Παίρνω τρεις φορές για την διακοπή. Την πρώτη φορά τους λέω το πρόβλημά μου, τους εκθέτω, τους λέω ποια είναι η κατάσταση, τους λέω τι γίνεται, πού είμαστε ακριβώς, τι έχει πέσει, πού είναι το δέντρο το κομμένο, πού είναι το καλώδιο το κομμένο, πού είναι αυτό, πού είναι εκείνο, πού είναι το άλλο. Ωραία, πολύ καλά. Τη δεύτερη φορά που επικοινώνησα, με ρώτησαν αν είχα ξαναεπικοινωνήσει. Του σου να πάρει. Την τρίτη φορά πάλι το ίδιο. Σαν να μην κατέγραφαν τις προηγούμενες επαφές μου, είπε ο κύριος Μάνος. Κύριε Μάνε μου, welcome to the club. Ελάτε να δείτε πόσοι πολίτες έχουν, δηλαδή αυτό που περιγράφει, δεν ξέρω αν δεν το έχετε νιώσει εσείς ότι παίρνω και μα ρε παιδιά τα είπατε σε άλλο υπάλληλο, λέει. Τώρα το ανακάλυψε ο Μάνος αυτό και βγήκε και στο Μέγκα εχθές να καταγγείλει ότι ρε παιδί μου, παίρνεις ένα τηλεφωνικό κέντρο και είναι σαν να τα λες κάθε φορά από την αρχή, όχι σαν να τα λες κάθε φορά από την αρχή και λες δεν υπάρχει ένας χριστιανός εκεί. Να, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Αλλά το γεγονός ότι το ανακαλύπτει τώρα ο Μάνος είναι, όπως και να το κάνεις, είναι έτσι άξιο λόγο για να τα βάλεις σε μια σειρά. Κύριε Στέφανε, συγγνώμη για την οικειότητα, αλλά τώρα πια γίναμε φίλοι σχεδόν. Αυτό είναι κερασμένο, το electricity. Δηλαδή, αφού δεν υπάρχει το electricity το κανονικό, τουλάχιστον έτσι, αν ακούτε εκεί με κανένα ραδιοφωνάκι, είδα ότι έχει γεννήτρια πάντως ο άνθρωπος, γιατί βγήκε με Skype, με το τηλέφωνό του, υπήρχε και μια λάμπα αναμένη. Μάλλον έχει γεννήτρια προφανώς στο σπίτι, άρα δηλαδή και το είπε. Και το είπε, όχι για να είμαι δίκαιος. Είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από μένα και είναι προς τιμήν του αυτό. Χωρίς πλάκα τώρα, δεν χωράει καμία πλάκα σε αυτό. Το είπε και του το αναγνωρίζω. Αλλά το τραγουδάκι εδώ είναι κερασμένο. Το Electricity, ειδικά αν δεν έχει έρθει ακόμα το ρεύμα. Και διαπίστωσε που λέτε ο Στέφανος Μάνος, φυσικά το θέμα δεν είναι ο Μάνος. Το θέμα είναι ότι ακόμα 100.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Και το θέμα είναι ότι η ιστορία όλη αυτή ξεκίνησε από τα 250, έφτασε στα 100.000 και είναι ακόμα, όχι συγγνώμη, ακόμα 10.000 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Ξεκίνησε από τα 250 και ακόμα 2-24 ώρα, πέρασε η μύδια, πέρασε παιδιά, έφυγε, έλιασε ο καιρός, δεν έχει τώρα κακοκαιρία, δεν έχει χιόνι, η άλλη είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Εκεί είναι το ζήτημα, δεν είναι στο Μάνο φυσικά. Απλά ο Μάνος το προσωποποιεί, όπως καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, και είναι η αιχμή του δόρατος για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, διότι κάτω από το Μάνο υπάρχουν και άλλοι πολλοί πολίτες και στα βόρεια προάστια και στα βόρεια προάστια, να ξέρετε ότι δεν έχει μόνο Μάνους. Έχει και ανθρώπους, εντάξει, δεν είναι όλοι σε μια κατάσταση έτσι high class. Τι να πούνε και στα δυτικά που δεν είχαν πρόβλημα. Υπάρχει κυκλοφορία ένα αστείο στο Facebook, αν το έχετε δει. Κλείσαμε, λέει, το φως, το ρεύμα συνολικά, όχι μόνο το φως, και το νερό, για να δούμε και εμείς, ρε παιδί μου, πώς ζουν οι πλούσιοι στα βόρεια προάστια. Έχει πέσει τώρα πολύ κοροϊδία με αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή εδώ είναι η Firewater και το Electric City, έτσι για να κλείσω με μια τριάδα ηλεκτρικών τραγουδιών. Μετά το Electric Blue, το Electricity, έρχεται και το Electric City από τους Firewater. You were thrown into a tin can, and you learned how to beg and borrow, and you grew into a thin man in the land of success, sin and sorrow. Now you're sleeping in a suitcase with a pill bottle for a pillow. When you're hanging by a shoelace, it can get to be hard to swallow. When you're spinning on the subway, naked lights dancing on the river. No, you're never gonna leave her, though you think someday that you might forgive her. Slipping into a slow dive, cold black water makes you follow. Swimming into a spiral, still you're singing. Shine, electric city, shine. In the cool of your emptiness, around the curve of your spine. Electric City, shine. Like 6,000 wings in the sky, over the scene of the crime. Να σας κάνω μια προαναγγελία για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κρατήστε τον τίτλο: ξενοδόχοι ζητούν εν μέσω κορονοϊού, ή μάλλον λόγω του κορονοϊού, να τους επιτραπεί να συνεχίζουν να καταπατούν τον δημόσιο χώρο σε παραλούς αιγιαλούς παραλίες και γενικώς σε περιοχές που έχουν αυθαιρετήσει εδώ και χρόνια και πάρα πολύ προκλητικά. Και τώρα βάζουν ένα ζήτημα, τώρα που ξεκινούν οι μπουλντόζες Σας φέρνω ρεπορτάζ από την Κρήτη συγκεκριμένα. Τώρα που ξεκινούν οι μπουλντόζες να βάζουν μπροστά, να γκρεμίζουν μερικά τυχαλάκια, όχι ξενοδοχεία, εκεί που έχουν καταπατήσει, τώρα λένε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί υπάρχει πανδημία κορονοϊού και τώρα δεν είναι, δηλαδή ναι, υπάρχει ένα σκεπτικό περίεργο και μέσα σε άκρες λένε αφήστε μας να συνεχίσουμε να παρανομούμε, επειδή ο κορονοϊός μπορεί να είναι και μια μοναδική ευκαιρία, ξέρετε. Μπορεί να είναι και ευλογία ο κορονοϊός, παιδιά. Για δείτε το με μια διαφορετική οπτική. Κρατήστε το μέχρι εδώ, θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος πιο αναλυτικά γι' αυτό. Like the sun in a hurricane's eye, diamonds drowning in brine. Come on and shine. Shine. Shine. Shine. Στα του ρεύματος λίγο ακόμα. Στα του ρεύματος λίγο ακόμα, διότι ξέρετε, καμιά φορά πας να κάνεις και ένα καλό, να πεις το αυτονόητο. Για παράδειγμα, δεν θα πληρώσουν, θα έχουν έκπτωση κατά 10% στους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου όσοι έμειναν χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, και τους κόβει 10%. Ξοδευτήκατε ρε παιδιά, πραγματικά ξοδευτήκατε. Ξοδευτήκατε δηλαδή, και είναι και με απόφαση Μητσοτάκη, να ξέρετε. Το είπε ο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης. Πάλι με απόφαση Κυριάκου. Όλα τα καλά με απόφαση Κυριάκου γίνονται σε αυτή τη χώρα. Και τους κόβει 10% από τους πληγέντες. 10 ολόκληρα, 10 μονάδες. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει. Δηλαδή θα ρεφάρουν αυτοί τώρα. Αφού μας ξανακοπεί το ρεύμα, λένε, να γλιτώσουμε λίγο ακόμα. Έτσι είναι η κατάσταση. 10% παιδιά. Και θεωρεί τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο λίγο θα εξευμενήσει τους πολίτες, που όλες αυτές τις μέρες είναι τώρα, ξέρετε τι πάει να πει, 100 ώρες να έχεις μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, να έχεις παιδιά, να έχεις στο σπίτι ανθρώπους και να μην μπορείς να εξυπηρετηθείς και να μην έχεις γεννήτρια, γιατί δεν έχουν όλοι γεννήτρια όπως έχει ο Στέφανος Μάνος. Ο οποίος Στέφανος Μάνος, ξαναμένω σε αυτόν, γιατί ξέρετε, επειδή μιλάει και μιλάει πολύ μες στην αγανάκτησή του τώρα, λέει πραγματάκια, βγάζει δυσούλες. Για παράδειγμα, ανακάλυψε ότι αυτή η δημόσια υπηρεσία, ο ΔΔΕ, που σήμερα πωλείται, σήμερα Παρασκευή που μιλάμε, σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για την εξαγορά του ΔΔΕ από διεθνή επενδυτή ή και από δικό μας ενδεχομένως, για να πάρει το 49% του δικτύου διανομής. Και ποια θα ήταν η καλύτερη ώρα από τώρα που έχει προβλήματα και που ξέρετε θα το ακούσουμε, ήδη το ψιλολένε ότι ο μόνος δρόμος είναι η ιδιωτικοποίηση. Το είπε και ο Στέφανος Μάνος. Περίπου το λέει, αυτή η δημόσια υπηρεσία δεν λειτουργεί ή λειτουργεί κατά τρόπο πρωτόγνωρο. Και αν είχα ευθύνη κυβερνητική θα εξέταζα σοβαρά να απομακρύνουν από την υπηρεσία τον επικεφαλής του ΔΔΕ, ο οποίος κατά σύμπτωση λέγεται και αυτός Μάνος. Λίγο ρεπορτάζ έκανα, δεν έχουν συγγενική σχέση ο ένας Μάνος με τον άλλο. Αλλά κοίταξε να δεις βρε αδερφέ, πώς ανακάλυψε τώρα ότι δεν λειτουργεί η δημόσια αυτή υπηρεσία, ενώ ήξερε και ο Στέφανος Μάνος πώς ακριβώς έχει δομηθεί αυτή η δημόσια υπηρεσία. Διότι αυτή τη δημόσια υπηρεσία ο κύριος Χατζηδάκης, ο μόσταυλος του κυρίου Μάνου εκεί στο γαλάζιο στρατόπεδο, Electric Blue η φάση, Έκανε καινούργιο οργανόγραμμα, σας τα έλεγα και πριν από δύο εκπομπές, και να οι γενικοί διευθυντές, και να και άλλη διεύθυνση, και να η διεύθυνση κατανάλωσης, και να η διεύθυνση παραγωγής, και να ο επικουρικός διευθυντές επικουρίας στους δύο γενικούς διευθυντές. Και καθένας από αυτούς παίρνει 100 χιλιάρικα το χρόνο. 100 χιλιάρικα το χρόνο και παίρνει και μπόνους. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Έτσι την δομήσατε, σαν ιδιωτική εταιρεία, την δημόσια αυτή εταιρεία. Αλλά ο τηλεφωνητής που σηκώνει και λέει ναι, ξανά εσείς, δεν κατάλαβα, δεν έχω καταγράψει το πρόβλημά σας, παίρνει 3,60. Αλλά τα μεγαλοστελέχη από πάνω παίρνουν 100.000 το χρόνο και παίρνει και μπόνους, λέει. Το 50% του μισθού μπορεί να το πάρει ως μπόνους και άρα φτάνει 150.000 το χρόνο. Πώς να μην βγαίνει από τα ρούχα του και ο Μάνος, ρε παιδιά, παρόλο που είναι νεοφιλελεύθερος, παρόλο που και αυτός τέτοιου είδους λύσεις ευαγγελίζεται. Τι να σας πω, παιδιά, λίγο ακόμα να μείνει, το έλεγα και χθες, το έχω φέρει σήμερα μαζί μου να το ακούσουμε, λίγο ακόμα να μείνει ο Μάνος χωρίς ρεύμα, παιδιά, θα ακούτε με μεγάφωνα, όπως είχε ο Βέγκος στην ταινία εκείνη, θα ακούτε με μεγάφωνα Θοδωράκη από την Εκάλη και Μπέλα Τσάο. Να, τέτοια εδώ. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O partigiano, portami via, che mi sento di morire. Andiamo! E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bello fior. Διαπίστωσε, λέει, ότι η δημόσια αυτή υπηρεσία δεν λειτουργεί ή λειτουργεί κατά τρόπο πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρες είναι οι αμοιβές, κύριε Στέφανέ μου. Ψάξ' το λίγο παραπάνω κι εσύ. Ψάξ' το λίγο να δεις με ποιο τρόπο ακριβώς έχει δομηθεί η υπηρεσία αυτή, ο ΔΔΕ. Και με ποιο τρόπο οδεύει στις αγκαλιές ενός επενδυτή, ειδικά μετά την απαξίωση στα μάτια της κοινής γνώμης που υπέστη όλες τις τελευταίες ημέρες. Έριξε και μια σπόντα ο Στέφανος Μάνος για το μάτι. Θυμάστε ότι ο Χρυσοχοίδης εχθές είπε, τι να μας πείτε τώρα κι εσείς για την κακοκαιρία και για το κλείσιμο των δρόμων που κάψατε 100 ανθρώπους στο μάτι. Έριξε μια σπόντα ο Μάνος στο Χρυσοχοίδη, ότι τα ίδια πράγματα, αυτό ακριβώς που βλέπουμε τώρα, ότι όλες οι υπηρεσίες δεν μπορούν να συνεννοηθούν και το αποτέλεσμα το πληρώνουν οι πολίτες, τα ίδια είδαμε και στο μάτι. Και συνέκρινε, όχι τους νεκρούς, συνέκρινε την ασυνεννοησία τότε της κατάστασης με την ασυνεννοησία που υπάρχει τώρα. Και μέσα σ' άκρες λέει ότι ενδεχομένως και τώρα να υπήρχε ένα μάτι, πάλι τα ίδια θα γίνονταν, ή δεν το καταλαβαίνω εγώ καλά. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Αυτή εδώ είναι η Rosemary Clooney που μας πάει σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μέρους με πολλές υποσχέσεις. Come on to my house και θα έχω, λέει, και candies και cake και grapes και σταφύλια και κεκάκια και θα σου δώσω everything. Βρε ρεύμα θα έχει και άσε τα υπόλοιπα τώρα. Άμα έχει ρεύμα έρχομαι. Come on to my house, I'm gonna give you Christmas tree. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you East Side. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Λοιπόν, διάλειμμα μικρό και στο δεύτερο μέρος αφήνω και τον Μάνο, αφήνω και τη Λίνα Μενδώνη, αφήνω και το ρεύμα στην άκρη γιατί θέλω να σας πω για την υπόθεση των ξενοδόχων, δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά συνολικά τη χώρα, που θέλουν λόγω κορονοϊού να συνεχίσουν να παρανομούν. Περιμένετε και έρχομαι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, Παρασκευή και 19 ο Φλεβάρης. Μέρος δεύτερο για την συνέχεια. Πίσω σελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα δικά σας σχόλια για όσα συζητάμε, τις παρατηρήσεις σας, κρίσεις, επικρίσεις, καταγγελίες, μηνύσεις, ίσως ό,τι άλλο θέλετε και σας κάνει κέφι. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, βαριά εβδομάδα και αυτή που πέρασε, κυρίως λόγω της κακοκαιρίας, συγγνώμη, κυρίως λόγω των αποκαλύψεων, των νέων αποκαλύψεων στο θέμα των κακοποιήσεων στο χώρο του θεάματος, με τις εξελίξεις που όλοι βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, και βεβαίως βαριά συνεχίζει να είναι βαρύς ο απολογισμός στα του κορονοϊού, που για λίγο τον αφήσαμε στην άκρη τις τελευταίες ημέρες, αλλά μην νομίζετε ότι μας άφησε και αυτός στην άκρη ήσυχους. Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί ένα θέμα παράπλευρο του κορονοϊού. Όχι για αυτό καθ' αυτό, το θέμα των μολύνσεων, το θέμα των κρουσμάτων, των θανάτων φυσικά, των εντατικών, όλα αυτά που συζητάμε ένα χρόνο τώρα, ένα χρόνο. Στις 26 Φλεβάρι, να ξέρετε ότι εκτός από τα τέλη κυκλοφορίας που λήγουν, στις 26 Φλεβάρι συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από τότε που εντοπίσαμε στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα. Τότε που ήμασταν ακόμα ανυποψίαστοι, πηγαίναμε για απόκριες, θυμάστε, που ετοιμαζόμασταν για αποκριάτικα πάρτι και ξαφνικά άλλαξαν όλα. Αλλά ακούστε, δεν άλλαξαν όλα προς το χειρότερο. Για κάποιους άλλαξαν προς το καλύτερο τα πράγματα, παιδιά. Για κάποιους ο κορονοϊός ήτανε και ευλογία, ήτανε, τι να σας πω, χαρά Θεού, ή τουλάχιστον ετοιμάζονται να τον χρησιμοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο. Διότι πάνω στην αναμπουμπούλα και πάνω στην οικονομική κρίση και πάνω σε όλα όσα δημιουργεί, δικαίως, προφανώς, σωστό είναι αυτό, ότι το οικονομικό αποτύπωμα του κορονοϊού θα είναι βαρύ, βαρύτατο. Ακούστε όμως μία ωραία ιστορία που έχω να σας πω. Έρχονται που λέτε οι ξενοδόχοι από την Κρήτη, τη Λεβεντογένα. Και τι ζητούν? Λένε, κοιτάξτε να δείτε, επειδή τώρα ξεκίνησε, επιτέλους μετά από χρόνια βρέθηκαν τα λεφτά για να υλοποιηθούν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, τα πρωτόκολλα αποξήλωσης στην ουσία, των αυθαίρετων κατασκευών που έχουν κάνει οι ξενοδόχοι, αλλά και όχι μόνο ξενοδόχοι, και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων παραλιακών στον Αιγιαλό της Κρήτης και συνολικά δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Απλά από την Κρήτη έχω το ρεπορτάζ, γιατί μην νομίζετε ότι είναι αλλού τα πράγματα διαφορετικά, και ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Βρίσκει λοιπόν η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, είναι υπηρεσία κρατική αυτή, δεν είναι αυτοδιοίκηση, είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι το κράτος στην ουσία, έτσι, το χέρι του κράτους στην κάθε περιφέρεια, στην κάθε διοικητική τουλάχιστον οργανωτικά χωρισμένη Ελλάδα σε 7 διοικητικές αποκεντρωμένες διοικήσεις, έτσι γι' αυτό λέγεται αποκεντρωμένη διοίκηση, για να διοικεί αποκεντρωμένα, εν πάση περιπτώσει. Αφού επί χρόνια σέρνεται η ιστορία του τι θα κάνουμε, παιδιά, θα τα γκρεμίσουμε, θα τα ξυλώσουμε, εν τω μεταξύ φτιάχνονται κι άλλα. Και αφού βλέπουν ότι υπάρχει ατιμωρησία, σου λέει και ο δίπλα, γιατί εγώ χαζός είμαι. Ο άλλος έχει φτάσει στο ξενοδοχείο μέσα στη θάλασσα, όχι κοντά στη θάλασσα ή πάνω, μέσα παιδί μου, είναι μέσα. Έχει κάνει πισίνα στην Ελούντα για παράδειγμα, έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Υπάρχει πισίνα που έχει χτιστεί μέσα στη θάλασσα, τσιμέντο γύρω γύρω, και κάνεις μπάνιο σε θαλασσινό νερό μέσα στη θάλασσα. Τι, όχι? Ρωτήστε λίγο να μάθετε. Λοιπόν, ακούστε, βρέθηκαν κάποια στιγμή τα λεφτά, έχουν εκδοθεί με πολλά, με κόπους, με βάσανα, με ενστάσεις, με το ένα το άλλο, 400, πάνω από 400 πρωτόκολλα κατεδάφισης, όχι τώρα, εδώ και καμιά δεκαετία έχουν εκδοθεί. Μετά είχαμε τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, αλλά δεν είχαμε λεφτά για να πληρώσουμε τα συνεργεία να πάνε με τις μπουλντόζες να κατεδαφίσουν. Τώρα βρήκαμε και λεφτά. Βρήκαμε κάνα εκατομμυριάκι. Το δώσανε, λέει, στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να πάει να αρχίσει τις κατεδαφίσεις. Προσέξτε, το ίδιο θέμα copy-paste ισχύει σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας. Και άντε, αφού το βρήκαμε το εκατομμύριο, για να δεν κάνεις και τα 400 πρωτόκολλα κατεδάφισης, δηλαδή μιλάμε για 400 περιπτώσεις ξενοδοχείων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν παραβάσεις, έχουν καταπατήσεις του δημόσιου χώρου. Πώς να το κάνουμε? Με το 1 εκατομμύριο κατεδαφίζεις περίπου στις 120 με 150 περιπτώσεις, δηλαδή πάλι κάποιοι θα τη γλιτώσουν. Αλλά ακόμα και έτσι, με το που έπεσε η πρώτη σκαπετιά, τσουπ, η αντίδραση των ξενοδόχων. Και ποια νομίζετε ότι είναι η αντίδραση των ξενοδόχων, ρε παιδιά? Δηλαδή, θα μπορούσες να πεις, ξέρω εγώ, όχι ρε παιδιά, ή κάντε, ή τι να κάνουμε, ή αφήστε κάποια, σε κάποια φάση λέγανε, αφήστε να τα κατεδαφίσουμε μόνοι μας, για να, και μετά κάνει απλά επίβλεψη το κράτος. Αλλά και αυτή δεν είναι κορόιδα, σου λέει, σιγά μην πληρώνω καιρός για να τα κατεδαφίσω. Άρα λοιπόν, τι έρχονται να πούνε σήμερα? Καθίστε να σας το διαβάσω. Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη από το κείμενο, διαβάζω. Το υπογράφουν, να σας πω πρώτα τις υπογραφές για να ξέρετε ποιοι μιλάνε σε αυτά που θα πω παρακάτω. Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, πρώτος. Ένωση Ξενοδόχων Χανίων. Ένωση Ξενοδόχων, Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνης. Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, Ένωση Ξενοδόχων Αγίου Νικολάου, Ένωση Ξενοδόχων Σιτίας, Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας. Όλοι οι ξενοδόχοι της Κρήτης, για να μην τα πολυλογώ. Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων. Νάτοι και οι διευθύντες. Λοιπόν, όλοι αυτοί, ακούστε τι μας λένε τώρα που έπεσε η πρώτη σκαπετιά, για να χαλάσουν όχι τα ίδια τα ξενοδοχεία, τις επεκτάσεις, τα σκαλάκια που κατεβαίνουν στην παραλία, τα τυχεία που έκαναν την άμμο περιφραγμένο χώρο του ξενοδοχείου, τις πέργολες, τις εξέδρες, αυτό αφορά περισσότερο και τα μαγαζιά, τα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα ξενοδοχεία. Τέτοια πράγματα, δηλαδή μην φανταστείτε ότι γκρεμίζουν τα ξενοδοχεία και πάει το μυαλό σας στο κακό. Γκρεμίζουν τις παράνομες επεκτάσεις πάνω στον Αιγιαλό, πάνω στον χώρο που ανήκει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, πάνω στον χώρο που ανήκει σε μένα, σε εσάς και σε όλους τους πολίτες. Γιατί το κράτος, θυμάστε τον Στέφανο Μάνο που έλεγε το κράτος πρέπει να βάζει κανόνες. Να το βάζει κανόνες και λέει παιδιά μέχρι εκεί μπορείς να χτίσεις, τι να κάνουμε, από εκεί και κάτω είναι παραλία, δεν μπορείς. Αν δε. Λοιπόν, ακούστε τα επιχειρήματα των ξενοδόχων, γιατί έχουν πλάκα. Καθόλου πλάκα δεν έχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε, το λέω σχήμα λόγου. Λοιπόν, επιχείρημα πρώτο. Λοιπόν, να ξέρετε, τους λένε ότι τα ξενοδοχεία αυτά, ειδικά τα ξενοδοχεία που έχουν παρανομίες, είναι πολλές από τις μονάδες αυτές, είναι ιστορικές και προβεβλημένες διεθνώς, με ξεχωριστή πορεία στον τουριστικό κλάδο και ύψιστη σημασία σε έργο, η συμβολή των οποίων στην εθνική οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και να ρωτιέσαι εσύ, κάτσε ρε κουμπάρε να καταλάβω. Να, συμφωνώ μαζί σου, ναι, γνωστά ξενοδοχεία, προβεβλημένες διεθνώς, ξεχωριστή πορεία στον τουριστικό κλάδο, ύψιστη σημασία σε έργο, συμβολή στην εθνική οικονομία, μαζί σου. Τι από όλα αυτά δικαιολογεί που να σε πάρει το να έχεις καταπατήσει τον Αιγιαλό, το ότι είσαι ιστορικό ξενοδοχείο ή ότι έχεις συμβολή στην εθνική οικονομία? Τι από όλα αυτά δικαιολογεί το να καταπατάς τον Αιγιαλό? Αυτό είναι το Hotel California φυσικά, λίγο πειραγμένο σε ska εκδοχή. Υπήρχε μία φήμη ότι αν παίξεις το Hotel California από την ανάποδη, ακούγεται το «ο ξενοδόχος θα κάνει με τον Αιγιαλό ό,τι του γουστάρει και δεν θα δώσει λογαριασμό στην δική σου την εκπομπή και στο δίκαιο του περιβάλλοντος». Αλλά και αυτά είναι φήμες, ξέρετε, αστικός μύθος, ποτέ δεν το έβαλα να παίξει από την ανάποδη να δω αν όντως θα λέει τέτοια πράγματα κακά. Πάμε παρακάτω γιατί έχει κι άλλο και το παρακάτω είναι ακόμα καλύτερο. Ετούμαστε την αναβολή εκτέλεσης των πρωτοκόλων κατεδάφισης που σας έλεγα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο εκτελείται εν μέσω της ιδιαίτερα ευαίσθητης χρονικής συγκυρίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Οπα. Και δηλαδή επειδή έχει COVID-19 δεν πρέπει να προχωρήσει η κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών. Για κάτσε να δούμε πώς το τεκμηριώνουν. Τυχόν εκτέλεση των ως άνω πρωτοκόλων κατεδάφισης, εν όψη μάλιστα της επερχόμενης έναρξης της τουριστικής περίοδου, εντός της οποίας αναμένεται να λειτουργήσουν οι εν λόγω υποχωρήσεις, θα καταστήσει πλήρως αδύνατη τη λειτουργία τους στο μέλλον και θα οδηγήσει σε οριστικό λουκέτο των εν λόγω επιχειρήσεων, με άμεση συνέπεια την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Κάνεις μια πρόταση μακρινάρη που σε πιάνει η ανάσα σου για να την πεις όλη. Για να τους μπερδέψουν το κάνουν αυτό προφανώς και βάζουν μέσα τον κορονοϊό, την τουριστική περίοδο που έρχεται και ότι εν πάση περιπτώσει άμα μας γκρεμίσει το τυχείο που έχει κάνει η ιδιωτική περίφραξη την αμμουδιά της παραλίας θα τεθεί σε κίνδυνο η υπόσταση, η ύπαρξη ακόμα της ίδιας της επιχείρησης. Δηλαδή χωρίς το τυχείο και την παρανομία δεν ζει η επιχείρηση, μόνο με το τυχείο. Και σου ρίχνει και ότι θα έχεις και χιλιάδες απολύσεις για να σου βάλει, να σου ρίξει τον μπαλάκι και να σε απειλήσει με την δουλειά των ανθρώπων. άκουρε κάτι ωραία πράγματα που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Τι ωραία χώρα που είμαστε εμείς. Ξέρετε ότι οι ξενοδόχοι, επειδή το έχω το ρεπορτάζ πολύ καλά νομίζω στα τελευταία χρόνια, ήδη από το 2013 σέρνεται αυτό το θέμα, οι ξενοδόχοι έχουν πει απίστευτα πράγματα. Καταρχάς, για να κάνεις κατεδαφίσεις έχεις στην ουσία μόνο ένα τετράμινο, πεντάμινο, διότι μέχρι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη έχεις τουρισμό. Σου λέει, μέσα στον τουρισμό τώρα είναι δυνατόν εγώ να έχω τους τουρίστες και εσύ να πηγαίνεις να ξυλώνεις? Έχει μια βάση αυτό, εντάξει. Οπότε τελειώνει το Νοέμβριο, μέχρι να έρθουν τα πρωτόκολλα, μέχρι να έρθουν τα λεφτά, μέχρι να βρεθεί να συμπέσει το σύμπαν, να είναι ο Ερμής ανάδρομος, να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός και να είναι, ξέρω εγώ, τα πράγματα σε μια τέτοια κατεύθυνση, να έχουν ευθυγραμμιστεί πλανήτες. Μετά σε πιάνουν τα Χριστούγεννα, είναι γιορτές, είναι δυνατόν μέσα στις γιορτές. Μετά αρχίζει ο καινούριος χρόνος, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να μπαίνει ο καινούριος, μετά αρχίζει το Πάσχα, μετά τσούπι η επόμενη τουριστική περίοδος και εν ώψη τουριστικής περίοδου αυτό. Τώρα έρχεται και ο κορονοϊός από πίσω και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει καμία ελπίδα να γίνει κατεδάφιση. Γίνονται κατεδαφίσεις αυτή την περίοδο που μιλάμε, αυτές τις μέρες που μιλάμε, τουλάχιστον για την Κρήτη, τουλάχιστον για το Λασίθι, στην Ελούντα έγιναν κάποια. Και μίλησα και με την προϊσταμένη της αποκεντρωμένης διοίκησης, την κυρία Κοζηράκη, τη συντονίστρια, έτσι τους λένε συντονιστές, η οποία μου λέει, εμείς προχωράμε κανονικά, τους ακούμε που φωνάζουν, αλλά εμείς προχωράμε κανονικά, δεν ξέρω για πόσο, το σέβομαι αυτό που μου λέει, ελπίζω να μην υπάρξει άνωθεν παρέμβαση για αυτή την ιστορία, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτοί που πιέζουν με πολύ ισχυρά κίνητρα και με διάφορους τρόπους, όχι μόνο με τις ανακοινώσεις που σας διαβάζω εγώ και παίρνουν το φως της δημοσιότητας. Ειδικά ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων έχει πει, τι πράγματα έχει πει δεν μπορείτε να φανταστείτε, ότι θα έρχονται, το 2013 έλεγε, θα έρχονται οι τουρίστες και θα βλέπουν, ή μάλλον όχι, δεν έλεγε θα έρχονται, γιατί είπαμε μέσα στην τουριστική περίοδο δεν, μαχαίρι, κομμένο. Οι εικόνες που θα δείχνουμε, έστω και τον Φλεβάρι, τον Μάρτι, να κατεδαφίζονται κάποια τυχεία, θα κάνουν το γύρο του κόσμου και οι τουρίστες λέγανε τότε, κρατηθείτε αν έχετε το Θεό σας να μην σπάσετε τα ραδιόφωνα. Θα δίνουν την εικόνα Συρίας. Τότε γινόταν ο πόλεμος στη Συρία, είχε ξεκινήσει και ήταν επίκαιρο και ξέρετε έπιανε. Τώρα είναι ο COVID και είναι πιασάρικο. Τότε λέγανε θα μοιάζει με Συρία η Ελλάδα, επειδή θα του κατεδαφίζει του ξενοδόχου το τυχείο, το παράνομο, κατάλαβες. Και όχι μόνο τα λέγανε, αλλά έπιασε τότε. Μα την Παναγία σας λέω, έπιασε. Υπουργός Τουρισμού το 2013 ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία έκανε εισήγηση τότε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ήταν ξενοδόχος και η ίδια, ξενοδόχος της Κρήτης και η ίδια, όπως ίσως να ξέρετε, και έκανε εισήγηση και είπε, παιδιά, να προστατέψουμε την εικόνα του τουρισμού διεθνώς. Και δεν έγιναν οι κατεδαφίσεις, τελειώσανε. Είχαν και στη θέση που είναι η κυρία Κοζηράκη, είχανε τον κύριο Δικτάκη τότε, έναν αείμνηστο, πέθανε καλή του ώρα εκεί που είναι, ο οποίος και αυτός έβαλε πόδι, λέει, α, τελειώνουμε, δεν υπάρχει κανένα θέμα και τέλος, γεια σας. Έχω και άλλο ακόμα καλύτερο, διότι ξενοδόχοι είναι πονηροί. Μην νομίζετε ότι θα επικαλεστούν μόνο τον κορονοϊό, γιατί σου λέει κάτσε, το είπαμε αυτό. Είπαμε καταρχάς ότι είναι ιστορικά ξενοδοχεία. Τι να σας πω τώρα, θα εκφραστώ άσχημα, και αν είναι ιστορικά ξενοδοχεία και αν δεν είναι. Άμα είναι παράνομα, καλώς είναι ιστορικά. Άμα είναι παράνομα, δεν με νοιάζει που είναι ιστορικά. Δεύτερον, κορονοϊός. Σου λέει, μήπως δεν πιάσει τίποτα από αυτά, εσείς. Δηλαδή, σκέφτομαι λίγο τη σύσκεψη πριν γραφτεί το χαρτί. Μήπως δεν πιάσει τίποτα από αυτά, να βάλουμε και τίποτα άλλο μέσα. Τι πονάει το δημόσιο, να έχει έσοδα. Έλα εδώ ρε, σε λεφτά τους δώσουμε. Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, και γράφουν την παρακάτω παράγραφο που θα σας την διαβάσω όλοι, και προτείνουν να φτιαχτεί μια επιτροπή. Μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα που έλεγε και ο Βαβακούλας. Ναι, τέτοια. Να φτιάξουμε μια επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος προφανώς, ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς, αλίμονο, θα ρωτάτε και εμάς, όχι μόνο μόνοι σας, θα έχει ως αντικείμενο να μελετήσει κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ξενοδοχειακής μονάδας, από την αρχή δηλαδή να το πιάσουμε το θέμα, ενώ έχουν βγει τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Για την οποία υφίσταται ενισχύ πρωτόκολλο κατεδάφισης, για την έβρεση βέλτιστης διάφορης της κατεδάφισης, δηλαδή άλλη λύση, να βρούμε την καλύτερη άλλη όμως από την κατεδάφιση, φτού κακά, εναλλακτικής λύσης επίλυσης της διαφοράς. Όπου όταν λέει διαφοράς, είναι η διαφορά μεταξύ του συμφέροντος του ξενοδόχου με την τήρηση του συντάγματος, διότι ο δημόσιος χώρος και ειδικά ο Γιαλός προστατεύονται που να πάρει ευχή ακόμα σε αυτή τη χώρα από τις διατάξεις του ελληνικού συντάγματος. Και αυτοί το θεωρούν μια διαφορά, στην οποία λέει ελάτε να κάνουμε μια επιτροπή από 5-6 άτομα, να κάτσουμε να τη δούμε μία-μία τις περιπτώσεις, να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε τη διαφορά μας με το σύνταγμα της χώρας και με την προστασία του Αιγαίου. Και παρακάτω αμέσως τη δίνουν τη λύση. Ακούστε, η εν λόγω επιτροπή δύναται να εξετάζει τις εκάστοτε συνθήκες ανέγερσης των φερωμένων ως αυθαίρετων κατασκευών. Δεν είναι αυθαίρετα, είναι φερόμενες ως αυθαίρετες κατασκευές για τους ξενοδόχους. Αμφισβητούν ακόμα και την ίδια την αυθαιρεσία, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση για την κατεδάφιση. Να τις κατατάσει, άκου να δεις, να τις βάλουμε, ποια είναι πιο, δηλαδή άμα είσαι ο λίγον έγκυος ή πολύ έγκυος σε ό,τι αφορά την αυθαιρεσία, με βάση τη βαρύτητά τους, να εξετάζει την τυχόν υπαγωγή τους σε διαδικασία νομιμοποίησης με τα χρηματικό αντιτίμου. Όπα, να το, ή διατήρησής του κατόπιν επιβολής διοικητικού προστίμου, να τα, με σκοπό αφενός την ίσπραξη εσόδων για το ελληνικό κράτος. Κερατάδες εκεί που σας πονάει, λεφτά δεν θέλετε στο κράτος, πάρτε λεφτά και αφήστε μας ήσυχους να παρανομούμε. Αυτό σου λένε στην ουσία. Και αφετέρου τη διάσωση και συνέχιση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never look back and think you're so lonely, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, could you be just so lonely, baby? Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Αυτός είναι ο Elvis από το Heartbreak Hotel. Εδώ δεν ξέρω αν είναι ακριβώς heartbreak στα κοτέλ, τα hotel, όχι τα κοτέλ, τα hotels. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λίγο, όπως και να το κάνεις, εντυπωσιακό το με πόσο ξεκάθαρο τρόπο ζητούν την παράβαση των νόμων, με πόσο, πώς να το πω ρε παιδί μου, ξεδιάντροπο να πω τέτοια βαριά λέξη. Δηλαδή, χωρίς καμία ντροπή, πραγματικά χωρίς καμία ντροπή. Τη μία επικαλούνται την ιστορικότητα των ξενοδοχείων τους, την άλλη επικαλούνται ότι έχουμε κορονοϊό, άσχετο, και το ένα και το άλλο, και άμα δεν πιάσει τίποτα από αυτά, έλα να κάνουμε μια επιτροπή να τα εξετάσουμε όλα, μόνο να φτιάξει την επιτροπή, να συσταθεί, να γίνει πρωτόκολλο, να φτιάξει, να πάει στο ΦΕΚ, να... αυτό πάει, πέρασαν άλλα 2 χρόνια για να φτιαχτεί η επιτροπή. Και μετά αφού φτιαχτεί η επιτροπή που θα συμμετέχουμε και εμείς βέβαια, να τα δούμε ένα-ένα, ένα-ένα από την αρχή όλα, και στο τέλος να τα συζητάμε όλα με διάφορη από την κατεδάφιση λύση. Δεν θα τη βάλουμε πάνω στο τραπέζι τη λύση της κατεδάφισης. Και στο τέλος, άμα είναι αυτό, να τα βρούμε, να πάρετε κανένα φράγκο από εμάς, να συνεχίσουμε να κάνουμε την παρανομία. Αυτός είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος και το υπογράφουν οι ενώσεις των ξενοδόχων. Δεν το λέει ένας κακός ξενοδόχος, που ρε παιδί μου δεν σέβεται τον τόπο του, δεν σέβεται αυτό. Δεν το λέει ένας κακός. Το λένε οι ενώσεις των ξενοδόχων όλου του νησιού, της Κρήτης. Και είμαι βέβαιος, ψάξτε το κι εσείς, μπορεί να σηκώνει και πολύ ρεπορτάζ και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ότι σε κάθε περιοχή τα ίδια είναι τα επιχειρήματα. Σε αυτή τη χώρα ζεις και αυτή η χώρα θέλεις να πάει μπροστά τηρώντας τους νόμους που βάζει υποτίθεται το κράτος. Σας είπα, το 2013, με παρέμβαση της Όλγας Κεφαλογιάννη, οι τότε κατεδαφίσεις ανεστάλησαν για να διασωθεί η εικόνα του τουρισμού, επειδή λέγαν αυτοί εδώ οι ίδιοι ότι θα μοιάζουμε με τη Συρία. Τώρα λένε όλα αυτά. Μίλησα με την συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης που μου είπε: εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα, εγώ έχω τους νόμους, με τους νόμους προχωράμε στις κατεδαφίσεις και μόνο αν αλλάξουν οι νόμοι ή αν αλλάξει το Σύνταγμα, γιατί αυτά δεν είναι μία απλή πολεοδομική παράβαση, δεν είναι το αυθαίρετο που κάνατε στο σπίτι σας, που μπορείς να το εξαγοράσεις, να το τακτοποιήσεις όπως βγήκαν οι νόμοι, άλλη ιστορία εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκαν οι νόμοι γι' αυτό. Όταν έχει να κάνει με καταπάτηση δημόσιου χώρου, είναι θέμα συνταγματικό. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ακόμα και κάποιοι νόμοι που επιχείρησαν σε άλλες περιπτώσεις, σε δασικές εκτάσεις, να βρούνε, ρε παιδί μου, μια τέτοια λύση, έλα να τα βρούμε πόσο κάνει να μου αφήσεις την παρανομία, όταν πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τα πήραν όλα πίσω. Ετούτοι εδώ οι ξενοδόχοι ζητούν και τους νόμους και το Σύνταγμα. Μα θέλεις για τον κορονοϊό, μα θέλεις επειδή είμαστε ιστορικά ξενοδοχεία, μα θέλεις να κάνουμε επιτροπές, μα θέλεις στο τέλος να σου πω πόσο κάνει, ρε παιδί μου, πάρτο να με αφήσεις ήσυχο. Με όλα αυτά τα όπλα έρχονται να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην παρανομία ελαίου κορονοϊού. Τέλεια, ο κορονοϊός είναι ευλογία, παιδιά. Μπράβο, θέλουμε κι άλλο μετά τον κορονοϊό, όταν φύγει αυτός να έρθει ο επόμενος να σκοτώσει άλλα εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, να κάνουμε λίγες δουλίτσες, ρε παιδί μου, με την ησυχία μας. All you little girls sitting out that line, I can make love to you, woman, and 5 minutes time. Από κοντά και οι δήμαρχοι, γιατί οι δήμαρχοι μην χάσουν κανένα ψηφαλάκι, ξέρετε. Να σας πω πάλι και εκεί ονόματα, μια που έχω πιάσει τα της Κρήτης τώρα. Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, πήγανε στην Ελούντα και κάναν τις πρώτες κατεδαφίσεις που είναι στα διοικητικά όρια του Αγίου Νικολάου. Και ο δήμαρχος, ο κύριος Ζερβός, ζητάει να παραταθεί η προθεσμία προκειμένου να υπάρξει χρόνος για τη διευθέτηση. Δηλαδή, ό,τι ζητάνε οι ξενοδόχοι. Ποια διευθέτηση, κουμπάρε? Ποια διευθέτηση, δήμαρχέ μου? Εδώ σου λέει ότι είναι παράνομο. Τι να διευθετήσεις? Τι να φτιάξεις αυτό? Αυτό δεν θέλει φτιάξιμο, θέλει ρίξιμο. Στους άλλους, σε ό,τι αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκεί εστίασε ο δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κύριος Καλατζάκης. Δεν είναι δυνατόν. Είναι ανεπίτρεπτο, ανεπίτρεπτο, αυτή είναι η λέξη, εν μέσω της υγειονομικής και της συνακόλουθης οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τους πολίτες, να μην δοθεί στους καταστηματάρχες ευκαιρία να ανακάμψουν οικονομικά κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά να κινδυνεύσουν να πληγούν ακόμα περισσότερο, δήλωσε ο κύριος Καλατζάκης. Άκου να δεις, ρε, σε κάτι πράγματα. Δηλαδή, για να μην καταστραφεί ο καταστηματάρχης, πρέπει, ο μόνος τρόπος για να μην καταστραφεί ο καταστηματάρχης από τον κορονοϊό είναι να κρατήσει το αυθαίρετο. Δεν υπάρχει, δηλαδή το να ανοίξει το μαγαζί του σωστά, με τους νόμους, με τις... δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει το αυθαίρετο. Τι να πω, τι να πω, δήμαρχε. Αυτά, τάπα και σταματάω μέχρι εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο θα σας ευχηθώ, να πάνε όλα καλά και ελπίζω από Δευτέρα να τα ξαναπούμε την ίδια πάντα ώρα. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση σε όλους. Γεια χαρά. Το Money Makes the World Go Round είναι συμβολικό, ξέρω ότι το χρησιμοποιώ συχνά, αλλά ειδικά για τούτους τους τύπους εδώ ταιριάζει γάντι. Γεια χαρά. Who's there? Hunger! Yeah, hunger! See how love flies out the door, for money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round.